aktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Karolina Kozak. No to tak mimochodem na dzień dobry dziś w budziku. A gdy na budziku, a masz ci, to właśnie ta pora. 4 po 4, to sięgamy po piosenkę dnia. Warietę. We'll be right back. czekam tylko na wolne dni, żebym z tobą mógł znowu pić. Płynę szukać w pościeli komputera, wspominać to tak jak umierać, wspominać to tak jak umierać. When alone, so long away. Nasza piosenka dnia, Varieté, ponownie w porannej audycji po 8.30. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku 8.30 po czwartej. Tak delikatnie troszeczkę tak nastrój staram się budować, bo za te 3 minuty z wąsem rozgrzewka budzikowych korespondentów. Ale o tym potem. Zagrudniło mroźnawo na dworze, a wnętrza mi miło, zbyt chłodność nie grozi. Anioły diadeły wśród śnież wichrów grania tulą się pospołu, skore do śpiewania. Tulą się pospołu, skore do śpiewania. Łatwo obliczyć w kolęd samą porę i wśród nocnej ciszy grudniowość rozbrzmiewa z ciał odświętnej głębi. Kole dusza śpiewa, znika to, co gnębi. Kole dusza śpiewa, znika to, co gnębi. diabeły w wielkiej komitywie. Kolędy przemęły, Władko aż się dziwią. Oj się zagrudniło, czas się z życiem zgodzić. Życiu złe co było, wybacz, Bóg się rodzi. Życiu złe co było, wybacz, Bóg się rodzi. Głowie dość dwie słowa, więc tak już właściwie prawie wszystko powiedziałem. No prawie. 71335 SMS-owo, budzik @polskieradio.pl mailowo i telefonicznie 2273. No to już 12 po czwartej. Trzy szybkie ciach-ciach. Niebanalny los chyba jest pisany nam. Ktoś dyktuje go, a ja zapisuję sam. Jeśli chciałabyś odrobinę pomóc mi, musisz zmienić kurs i pozostać tu na kolejnych kilka dni. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Co podważysz ty, skoryguję znowu ja i nie będę zły, że to bardzo go trwa. Gramatyczny błąd nie przekreśli wcale nas. To stabilny ląd, nie uciekaj stąd, spróbujemy jeszcze raz. Słowem potrafię przenosić góry, muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i pokazać i ilustrować. Tak jest, szybciusieńka rozgrywka, nie ma co czekać, bo nas koniec tygodnia zastanie, a tu proszę. Mały piątek przed nami, czyli czwartek, ale o tym też potem. Najpierw grono budzikowych przodowników korespondencyjnych. SMS-owo dziś jako pierwszy pan Marcin serdecznie pozdrawia z trasy Chrubieszów-Radom. Ciepło 3 stopnie, serdecznie gratulujemy. No i ciepło. Plus 3 stopnie, ale to przecież tylko takie subiektywne, bo pan Marek z Wejherowa informuje, że 4, zimno i ciągle pada. No więc jednak. To mailowy pierwszy sygnał od pana Marka, a telefonicznie dziś pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na trasie Łódź-Grudziądz na zwykłym wahadle, a tam czwóreczka z plusem, piąteczka z plusem. No i tak akuratnie, kierowcy myślę zawodowi zadowoleni, choć poznając nowe słowa pan Janek dodaje, jest coś takiego jak kropi i pokrapuje, siąpi posiąpowywuje, a dzisiaj mrzyło, przemrzywało. No więc jeśli taka definicja czegoś, co leci z nieba na przednią szybę jest, to pan Janek dzisiaj tak to formułuje. Jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. wam szczerze, nie przestaje nucić, jak usłyszałem ostatnio w Markomanii na samym początku. No to człowiek zasłuchał się i tak nuci, podśpiewuje, podgwizduje na ile może. Magda Bożyk, nowe nagranie w Trójce. No co, no redaktorek nasłuchuje uważnie niedźwiedzia. Zdaje się i vice versa. 22 minuty po czwartej. Witamy państwa w nowym dniu. Da, w nowym miesiącu. Czwartek przed nami nam się objawia. 32 dzień tego roku. Aha, do końca roku 333 dni się pięknie wszystko układa. Jutro 33 dzień roku. To też i takie nieformalne święto Trójki, choć właściwie dziś też należałoby akcentować to, że wiele, wiele lat temu zalążki polskiej radiofonii miały miejsce, a jeszcze będziemy przypominać o tym, co działo się w 1925 roku. Na razie przypominamy, że dziś imieniny Brygidy, Ignacego i Seweryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce. No z tym słońcem pan synoptyk tak za bardzo nie będzie przesadzał. Dziś zejdzie po 7, zajdzie po 16. No ale dnia przybywa, ten dzisiejszy, dłuższy od najkrótszego w roku, ponad godzinę i 20 minut. Potrwa 9 godzin i 5 minut. Tak to z karteczki, z kalendarza prawie udało się ładnie sczytać. 23 minuty po godzinie 4. Witamy państwa serdecznie. Czwartek, 1 lutego. Dzień dobry państwu. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Syreny o świcie. No właśnie, do tego świtu jeszcze troszkę brakuje. 26 minut po godzinie 4. Teraz powtórka z historii. Budzikowe kalendarium. A przepraszam właśnie, bo tak się to fachowo nazywa. Przypominamy, trzy wybrane wydarzenia z historii z 1 lutego. I tak w 1411 roku w Toruniu zawarto pokój z zakonem krzyżackim. Układ między Polską i Litwą a krzyżakami zakończył tak zwaną Wielką Wojnę lat 1409-1411. To było 607 lat temu. A 301 lat temu w Warszawie obradował jednodniowy Sejm, tak zwany Sejm Niemy, nazywany tak z powodu niedopuszczenia posłów do głosu w obawie przed zerwaniem obrad. No i to właśnie Sejm zapoczątkował protekcję Rosji nad Rzeczpospolitą. 301 lat temu, to było w 1717. A w 1865 roku urodził się Ignacy Łopieński, grafik, malarz, medalier. Pierwszy w Polsce zastosował technikę odlewu do metali dwustronnych, tak zwanych portretowych. Dodajmy, że był też współzałożycielem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zmarł w 1944 roku. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę. A za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Ulicami miast, bezdrożami snu, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Jakoś zabrakło paru głosów, by Anita Lipnicka w którymkolwiek nagraniu z zespołem The Head znalazła się w zestawie utworów skutecznie budzących w tej złotej dziesiątce Najnaj, po którą to dziś sięgniemy zgodnie z zapowiedzią właśnie dziś. No ale teraz 4:30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Cóż tam w dolinie, cóż tam przy młynie się wyrwało z młodej piersi. Polska pod wpływem niżu z nad północnej Skandynawii. strefie chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie chłodne polarno-morskie powietrze. No to oznacza, że dziś pochmurno, na północy i na zachodzie możliwe większe przejaśnienia, no ale popada też deszcz, głównie na wschodzie i na południu, a na północy miejscami deszcz ze śniegiem. Mało tego, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. No i tak z tym śniegiem to w Sudetach i Karpatach przybędzie, tak około 7 cm śniegu. Takie są prognozy. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz miejscami na południu dość silny i jeszcze porywisty w rejonach podgórskich. Przed południem w porywach do 80, wysoko w Tatrach do 90, a w Bieszczadach do 100 km na godzinę. W górach miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, a wiatr zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, a na termometrach no, bardzo przyzwoicie. Co prawda do dwóch cyfrówek jeszcze troszkę brakuje, ale w dzień ma być od 4 stopni na północy, 5-6 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura do 8 na południu. No co, no 3 na raz dziś. Banalne. No oczywiście, że banalne, no oczywiście, 71335, nawet nie podałem numeru do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych w naszym cyklu 3 na raz i proszę bardzo, i już są. No i w pewnym takim człowiek jest niedosycie, że jednak po pierwszym nagraniu się, po pierwszej nutce, kilku nutkach, już mamy to za sobą. No przyznam szczerze, mamy zwycięzców i sobie też pomyślałem, może by nie tracić potencjału, bo zostało jeszcze 8 minut do tego, by drugą i trzecią nutkę poznać i by sprawić radość sobie i innym, że to właśnie człowiek odgadł, co pod budzikową łepetyną się zrodziło, więc pomyślałem sobie, może zróbmy tak, że to takie bardzo oczywiste, kto miałby ochotę jeszcze, a traktujemy to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, rozgrzać się właśnie, to niech podeśle odpowiedź wszystką, każdą jedną, możliwe wszystkie, tylko nie ta jedna właściwa, która, no, wiemy jaka, szczególnie dziś właśnie pierwszego dnia lutego. 71335. Wszystkie, które by pasowały, tylko nie ta właśnie jedyna, o której myślimy, a którą za kilka chwil przedstawię. No to drugie i trzecie nagranie z rzędu. Proszę połączyć pierwsze z drugą, drugie z trzecią, pierwsze z trzecią, trzecie z pierwszą, trzecie z drugą. No tak, żeby to wszystko jakoś się poukładało. 71335. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu już rozstrzygniętym 3 na raz. Wszystkie odpowiedzi, tylko nie ta.

ze studia przy ulicy Narbutta popłynęły te pamiętne słowa. To pierwsza stacja nadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385 metrów. To było 93 lata temu i ten fakt uznaje się za początek radiofonii w Polsce. No i to ten motyw przewodni, radio w dzisiejszym cyklu trzy na raz. No ale jeśli chodzi o reggae, to i świetna odpowiedź. Misiek, jak sobie pomyślałem, Misiek Olszan. No, Michał Olszański ma jeszcze kilka innych bardzo sympatycznych przezwisk, które wynikają z jego natury, troszkę też takiej regułowej, więc Misiek Olszan, bardzo dobre. Misja, o, misja, świetna odpowiedź, jeśli chodzi o radio. Gitara, częstotliwość, UKF FM, no mogło być spokojnie jako w trzech odpowiedziach jedna. Tesla, Marconi, radiow, też dobre. Fala, no może być. Lublin, to z budką suflera, rzecz jasna. No z różami Europy może nie bardzo, z Mala też, ale Lublin jak najbardziej. Wiecznie młodzi, też świetne pod wspólnym mianownikiem. Sitko, tak sobie pomyślałem, radiowe sitko, za sitkiem siedzieć. Gałka, czyli to pokrętełko, volume max, też dobre. Trzy, no taka prawidłowa odpowiedź. I myślę, na wyróżnienie zasłużył także ktoś, kto podpowiedział słuchacze, bo przecież bez słuchaczy nie byłoby radia i radio właśnie. A, jeszcze Bieszczady, to wyróżnienie dla pana Kuby Starnowa w drodze w Bieszczady. Odbiornik dobrego trójkowego eteru. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. No i takie życzenia też się pojawiają już w związku z tym, no powiedzmy, że i świętem. Bardzo pięknie państwu dziękujemy. Trzy na raz. Banalne, ale pięknie to wszystko się poukładało. Dzięki państwu, rzecz jasna. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, jak zwykle. Będzie to trudne, ale obiecuję, że ma być jeszcze łatwiej. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od państwa. Będziemy sprawdzać szybciusieńko listę obudności krajową i zagraniczną, ale także sięgać po nagrania, które nie znalazły się w tej pierwszej dziesiątce, a jakby nie było tych utworów skutecznie budzących w ubiegłym roku. I tak w tym zestawieniu zabrakło, ale jest z nami przecież przez cały czas z nagraniem Światło nocne na to przybysz. Mnie nie chroni, korzystam ze zbroi.